Euskal Herriko eskubide zibilen kartak deituriko greba orokorreguna abian da. Bebidaso askoaldean lehen itzortua goizeko 7etan egin dute. Irungo Gabiria industriagunea blokeatu dute. Goizeko 7erdietan berriz LAP eta Aintzina Gazte Antolakundeko militanteek Hendaia Donostia trena goizeko 9ak arte blokeatu dute. Hondarribia eta Irunen grebak jarraipen garrantzitsua izan du industrian, administrazioan eta irakaskuntzan. Komertzioan berriz grebaren eragina apalagoa izan da. Adrian Arruti, LAB sindikatuko ordezkaria. Bai, badakigu aurretik ere ala erabakia zegoelako enpresa batzuk, oso handiak direnak, KAF bezalako enpresak adibidez, itxi egin dutela. Ordutik aurrera orokorrean greba eskubide norbanakoaren eskubidea da eta ordun badira enpresa esentetan unialkon eta jende esentek greba egin duen. Bai, egia da irakaskuntzan grebak, onarpen handia eduki duela eta jende asko grebari ekin diola. Mondragon Unibertsitatea ere ikusirik hemen badugula jen kampusa haiek ere iste erabaki dute, langileen 80%-a esango nuke zela grebarekin bat egin du eta bai gainontzeko administrazio publikoari dagokioneko erakundetan ere bai greban jarraipen handi xamarra egondu da bai. Ikasleek ere gaurko grebarekin bat egin dute. Oian, Irungo Pio Baroja Institutuko ikaslea da. Bere lehen greba eguna izan da gaurkoa. Bizitza behin batengatik borrokatzeko beharra dugulako eta ni ikasle mugimendutik nator eta Euskal Herriko hainbat institutotatik batu gara grebara. Lehen balorazio egin dute grebara deitu duten sindikatuek. Industrian erantzun oso zabala izaten ari da greba eta zerbitzu pribatuetan oihartzuna handia espero dute. Gainera, industrialdeetako piketeetan milaka lagun dabiltzala nabarmendu dute.